biztos ez gyász. Gyászolja. Enged is, minek gyászol. Megyek most már. Megyek most már. Na? Mi? Mi kérdezed? A tatának kirátod azon, hogy itt van a kutyatenyér. Tehát amíg nem tudta, hogy köl nektek, azt akkor nem hozott. Jó, akkor. Akkor te most, hogyha... Na most nem hozok, most megyek amoda. Nincs már annyi idő. Na nincsen abszolút. Hagyd már, ha fiel. Nincsen, már fél kilenc van már. Mindjárt fél kilenc. Mondom, hogy nincs annyi idő, már fél kilenc van. Nincs ma annyit, hogy elmenjük. Velak a master. És megyek is. Megyek. Már 8-ra 20 van. Már kell innen az első kabátot is neki. Mely? Na, sziasztok! Igen. Elég ilyesik az eső.